وقال سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. حقيقة من بليك سنوح وجماعة ذاك أكسيما أي جماعة ذاك موابدوني الله سبحانه وتعالى ما لكم من إله غيره هم نمغنيني وكويلي سبقوه الله سبحانه وتعالى إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Hakika mimi ninaogopa kwenu nyinyi adhabu iliyokuwa kali sana. Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Wakasema jamaa zake wale nabii Nuh, wakasema jamaa zake Nuh, hakika sisi tunakuona wewe uko kwenye upotovu uliokuwa wazi. Inna alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين، عباد الله، baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia salamu nyingi kipenzi chetu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, jueni kwamba manhaji ya da'wa ni manhajun thabit la yataghayyar. Mwenendo wa da'wa ya mitume na da'wa za watu wema waliotangulia ni kitu thabit, wala hakibadiliki, kwa maana ni ibada. Ad-da'watu ila Allah ni ibada, والعبادة لابد من التزام فيها بشرع الله من كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعبادة يوت للازمة ويلازميش ندنياك kwa sheria Allah subhanahu wa ta'ala kutoka kwenye kitabu chake na sunna bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na ndio maana mitume wote walikuwa da'wa yao ni moja, wanalingania katika jambo moja. Mitume wote da'wa yao ni ifradu Allah bil ibada, ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada. na ndiyo maana ya la ilaha illa Allah, na ndiyo maana ya la ilaha illa Allah. Kwa hiyo kuanzia Adam alayhi salatu wassalam pamoja na Nuh na ambao waliokuja nyuma yake au waliofuatia, wote walikuwa wakiwaambia Waislamu au wakiwaambia wale ambao sio kwa Waislamu kwamba waseme la ilaha illa Allah tuflihu, semeni la ilaha illa Allah mtafaulu. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. حقيقة تمبلكا katika kila umma mtume ili watu waabudu Allah سبحانه وتعالى na wajiepushe na taghut na shaitan, wajiepushe na ibada ambazo haziridhiwi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mitume wote wamepelekwa kwa kazi hiyo, na hii ni ibada ambayo isiyobadilika. Waqala subhanahu wa ta'ala wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Hatukupeleka sisi kabla yako wewe mtume Muhammad mtume yoyote, ila tulimpa ufunuo wake yeye aseme kwamba hapana apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, illa ana fa'budun, ila mimi ni abudun. Kwa hiyo utakuta kwamba nusus na dalili mbalimbali zinatueleza ya kwamba mitume wote walikuwa wakiwalingania watu wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wakina Saleh, wakina Shuaib, wakina Nuh na wengineo ambao waliokuja baada yao. Waqala subhanahu wa ta'ala wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din, hawakuamrishwa isipokuwa mwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na hali ya kumtakasia yeye dini, na hali ya kumtakasia yeye dini. Kwa hiyo watukufu wa Islam, sisi tunatakikana kwa pamoja maduat na wale ambao wenye idia mbalimbali za dini wawafikishie watu ujumbe huu mzito, ujumbe wa kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na kumpekesha yeye peke yake katika ibada zake. Kinyume na hapo tutakuwa tunakwenda au tutakuwa tunavunja utaratibu ambao aliyotuwekea Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa billahi. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وتكفوا إسلام كما تلفتنغلية كتكهت بيت يكوانز وانبا manhaji ya da'wa, njia hili ya da'wa haibadiliki, ni ibada alafu haibadiliki. Kwa maana huwezi kuleta wewe mfumo mwingine wowote, ni lazima upite katika mapito yale yale ambayo waliopita wema waliotangulia. Kwa hii da'wa ambazo da'wa meziona mpya zilizozuka wakatumia wasaili mbalimbali wasema da'wa hiyo au da'wa hizo ni da'wa tumbatil. Mfano, leo hii kuna baadhi ya watu wengine wanatenda mambo fulani alafu wanaita kwamba hizo ni wasaili da'wa, kama vile kuimba mashairi, kuimba mashairi katika anashid, na wengine wakazipa jina wakaziita al-anashidul islamia, kwamba hizi ni anashidi za Kiislamu, ni nyimbo za Kiislamu. Tusema sisi njia ya anashidi kwa njia ya kuimba, huo si uslubu wa da'wa. Hilo ni jambo la bid'a lililozuka au lililozuliwa na baadhi ya watu wengine, na wengine wakajalia kwamba ni mambo ya khilafu. Tusema hayo sio mambo ya khilafu, bali hayo ni mambo ya bid'a, ni mambo ya uzushi. Ama mashairi haya yalikuwepo katika enzi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wakina Hassan bin Thabit walikuwa wakitoa mashairi yao kuwashambulia baadhi ya maadui, lakini kwa kuyasoma na wala si kwa kuimba, kwa kutia gambus ndani yake na kupiga rabda nai au na kueka zile alati za miziki mbalimbali. Twasema usulubu huu mitume hawakuutenda, na kama mitume hawakuutenda, basi jambo hilo litakuwa ni bid'ah, ni jambo la uzushi. Kadhalika katika masala ya ulinganizi katika da'wa ila Allah, ni lazima tulinganie neno la ilaha illa Allah. Hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na mitume wote walikuja na neno hilo. Sasa tukiwaona watu wengine wanatafsiri tamko hili kwa maana nyingine, tusema da'wa hiyo ni da'wa batil. Leo umeenda vijijini huko, watu wanasali kwenye misikiti ya makaburi, wanaomba makaburi, wanafanya tawafu. Kuna baadhi ya watu wengine imamu utamkuta anairizi, au watu wako kwamezama katika ushirikina, wewe enda pale baada ya kuwalingania kalima ya la ilaha illa Allah, kwa maana watu waache zile ibada, ibada za masanamu, ibada za makaburi, ibada za mizimu, ibada za vilinge. Wewe unasema pale Allah akaumba mbingu, Allah akaumba ardhi, Allah akaumba panya, Allah akaumba hiki. Uzungumzi lile jambo ambalo wao watafanya waondoke katika jambo lile, na hiyo ndiyo da'wa ya tablighi. Tablighi wao wakifanya da'wa zao, wao watu wote ni marafiki zao, wote washirikina, walevi, misikiti na makaburi, na wao waswali umo umo. Yani kila kitu wao ni halali kwa wao, kila kitu, wala hawakatazi munkar, bali wao kazi yao ni kuambia watu kwamba ukubwa wa Allah, Allah kaumba mbingu, Allah kaumba ardhi. Ndugu zangu Waislamu, makafiri wote wanajua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameumba mbingu. Hakuna kafiri asiyejua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameumba mbingu, kwa sababu wao wenyewe wanaona kwamba hii mbingu imetoka wapi. Hawa wazungu wenyewe ambao ni waliozaliwa wengine kwenye ukafiri, wanaelewa kwamba hiki kitu sio kitu cha kutengenezwa na mwanadamu, ni Allah subhanahu wa ta'ala ndio katengeneza kitu hiki. Hii ardhi ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndio kaitengeneza ardhi hii. Kwa hiyo wanajua mambo hayo. Kwa hiyo kwenda kuambia watu kwamba Allah kaumba mbingu, Allah kaumba ardhi, hayo sio malengo. Malengo ni kuambia watu, acheni mambo ya ushirikina, acheni mambo ya irizi, acheni kuabudu wafu, acheni kufanya tawafu kwenye makaburi, acheni hiki, acheni hiki, ili wapate kukatazana na mambo hayo, warudi katika usawa. Na kama nilivyotangulia kusema, manabii wote walikuja na kalima hiyo. Waqala subhanahu wa ta'ala, wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru. Hakika tumempeleka sisi Nuh kwa jamaa zake, akasema ewe jamaa zangu, muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala, ma lakum min ilahin ghayru, hamna mungu nyinyi wa kweli isipokuwa huyo Allah subhanahu wa ta'ala, inni akhafu alaykum adhaba yawmin adhim, hakika mimi ninaogopa kwenu nyinyi عذاب إليكوا كالسان. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. وكسيما جماعة ذاك والنبي نور وكسيما جماعة ذاك نور أكسيسي تنكوون ويوي وكوكو نيوبوتوفو وليوكو واز يعني نوح عليكو جنايو wao wanamuona kwamba alingania upotofu kama hii. Leo ukizungumza mambo kama hayo unaonekana kwamba wewe unawatukana watu, inaonekana kwamba wewe unafanya kitu kibaya na watu kukusitikia, wengine wakasikitika kwa masikitiko makubwa kwamba huyu kwa nini anaitukana hii mizimu yetu, kwa nini anatukebehi na mambo yetu. Inna lanaraka fi dhalalin mubin. Qala ya qaumi laysa bihi dhalala. Akasema Nabi Nuh, mimi siko kwenye upotevu. Walakinni rasulun min rabbil alamin. Lakini mimi ni mjumbe kutoka kwa Mola wa viumbe wote. Uballighukum risalati rabbi. Nawafikishia mimi ujumbe wa Mola wangu. Wa ansahu lakum wa a'lam min Allah ma la ta'lamun. Na nawapa nasaha kwenu nyinyi na ninajua kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala mambo ambayo nyinyi hamyajui. Mimi ninayajua, kuna vitu ninavijua ambavyo nyinyi hamvijui. Awa ajibtum anjaakum dhikirum min rabbikum ala rajulin minkum. Mnastaajabu kwa kujiwa na uonyaji au kujiwa na uonyaji kutoka kwa Mola wenu kwa mtu ambaye anatukana na nyinyi, mnastaajabu jambo hilo? Ili awaonye nyinyi mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, wa la'allakum tattaqun, na ili vile vile muwe wacha Mungu, muachane na mambo hayo, mfate haki, msistaajabu katika jambo hilo. Kwa sababu kuletwa mtu kama katika jinsia yao ni bora awasemeshe kuliko akiletwa malaika, utasema huyu ni malaika kaletwa katika jinsia nyingine, lakini ameletwa mtume kutokana na nyinyi ili mpate kumkubali. Kwa hiyo watukufu Waislamu, watu wa kaumu Nuh wakamkadhibisha mtume wao. Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza, akamuokoa na wale ambao pamoja naye katika jahazi, na akawaangamiza wale ambao wamemkadhibisha au wamekadhibisha aya zetu. Innahum kanu qauman amin. Kwa sababu hawa walikuwa ni watu vipofu, hawaoni, kwa maana hawaelewi. Yoyote yule ambaye anaipinga haki, huyo ni kipofu, haelewi. Juhudi kubwa kwetu sisi maduati na wengineo ni watu kufanya juhudi kubwa katika kuwatoa watu katika dhalalati, kuwapeleka katika nur, katika huda, katika uongofu. Na hilo ndio ambalo linatendeka kwa sasa. Ndugu zetu ambao wanajinasibisha na sunna wamepoteza mielekeo. Misikiti yao imepoteza mielekeo, redio zao zimepoteza mielekeo. Wao ni michango na kuchangisha kila siku. Leo na majemadari wangapi na makomando wangapi wakatokotoa 10,000 10,000, lakini ndani hivyo hivyo pia vile vile ndani yake utakuta kwamba kuna mambo ya munkarati kama mambo ya kuimba, mambo ya nashid. Lakini dawa ya ahli sunna, dawa ya kuwalingania watu kuacha mambo ya mizimu, kuacha mambo ya makaburi, ni chache kuliko mambo yao binafsi wanayofanya. Watukufu wa Islam, manhaj ya da'wa salafia au manhaj al-anbiya ni da'wa ambayo haibadiliki, la tataghayya au la yataghayya, haibadiliki. Ndio hivyo hivyo tunatakikana tuifuate, watu wote tufuate da'wa hiyo, tulinganie hivyo hivyo mitume walivyolingania, na tuanze katika swala zima la tauhid. Haina maana kwa mambo mengine tusiongee, hayo mengine pia inabidi tuyaongee, lakini hasa tujikite katika jambo hili, kwa sababu mitume wote walikuwa wakiwalingania watu jambo hili. Na wallah, tukiwa sisi na tauhidi al-khalis, kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala, tukafahamu maana la ilaha ila Allah, tutaacha mambo yote yale ambayo tunayafanya katika makosa. Na ndiyo maana wale masahaba walipolinganiwa ile tauhidi wakaelewa, wakaelewa kuna Allah, wakaelewa kwamba kuna kiyama, wakaelewa kwamba kuna janna, wakaelewa kwamba kuna nar, kuna moto, kuna pepo, wakajikataza wao wenyewe, wakiambiwa jambo hili ni haramu hawafanyi. Lakini leo hii tutasema jambo fulani ni haramu, mtu anafanya tena kwa dhahiri bila kujificha, kuonyesha kwamba tuna upungufu mkubwa sana katika sala zima la tauhid. Hatujitambui sisi Waislamu, lakini kwamba lao tutajitambua, tutakaa sawa sawa, kadhalika miji yetu hii itabadilika kwa sababu ya kubadilika sisi, kama vile masahaba walivyobadilika ikawa watu wengine ni sababu kubwa ya kubadilika, kwa kuwa hatujaamua kubadilika. Na ndiyo maana tunapata ugumu sana wa kuifanya hii da'wa. Kwa hiyo tushikamaneni, tuwe ni wenye kufuata manhaji ya mitume katika ulinganizi wake, ilman wa amala, kwa ilmu na matendo pia vile vile. Kwa tujiepushe, tujitahidi kujiepusha na mambo mengi ya munkarati ambayo yamekatazwa kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa dawa tusalafia imejikita katika mambo haya, walingania watu mambo ya tauhid, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, na mingineyo, na mingineyo ambayo yanafungamana na haya. Lakini dawa nyingine wao wanalingania mambo mengine, na ndio maana hawana athar. Hawana athar vipi? Hawana athar. Leo ukiangalia tabligh, wengi katika nyinyi zaka mmetoka siku tatu, siku 40, imani yako itakuwa kule kwenye kusadaraka nyingi tu basi, na kupeana chakula, kuinamisha macho chini wakati unatembea kwa zile siku tatu. Ukisharudi mtaani, imani yote inakatika, imani inakatika kabisa, unakuwa yani empty, huna kitu. Utasema tu bwana, mimi nilitoka, nilikwenda kijiji fulani, kijiji fulani. Na ndiyo maana da'wa yao, ukenda kila kijiji labda utakuta tablighi mmoja au wawili. Watu wanahesabika, hawaongezeki bali wanapungua. Leo ukenda Kange tu hapo utakuta labda tablighi wawili, salafi 15, 20, 30, watu wanaojua sunna. Ukenda mahali fulani unakuta wengine hakuna tablighi hata mmoja. Kwa hivyo ndiyo da'wa yao ilivyo, aina athar. Athari yao ni pale wanapotoka wawili watatu na kuwaingiza watu msikitini wakaswali siku mbili tatu, wale shonshaini au fundi baskeli wakaingia msikitini wakatoka hawarudi tena. Kadhalika da'wa hizi nyingine zinakufa. Angalieni da'wa ya Ansari Sunna hii leo, kuna baadhi ya miji hakuna Ansari Sunna, hamna. Lakini da'wa ile ya haki inazidi kutangaa. Leo kina makao makuu ndani ya Dar es Salaam, walillahi alhamd, da'wa ya salafia ni da'wa ina nguvu, ukiachana na watu wengine katika makurafi na watu wa batil wengineo. Lakini Ansar Sunna hakuna, labda mabaki wazee wawili watatu. Ukenda baadhi ya miji kadhalika, ukenda Muweza, ukenda Korogwe, ukenda si wapi, lakini vijana wanainuka kutokana na kuelewa dawa hii ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ukenda Moshi hakuna Ansari, ukenda Arusha wabaki na miradi watu watatu, wajinga wajinga tu. Ukenda Sukaratu ni watu masalafu na masalafu na masalafu. Kwa sisi tusiwapatilize hawa, tuwacheni nao, sisi tunalingania kile ambacho tunaona kwamba hiki ni cha sawa, walillahi alhamd. Na sisi Allah subhanahu wa ta'ala atupe thabati katika kile ambacho tunakilingania, na vile vile atukinge na atulinde na zallati mbalimbali na makosa mbalimbali ambayo tunakurubia kuyaingia. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar.